mambo niliyoyafanya wakati ule ni mabaya sana. Nilikuwa napata pesa nyingi, lakini matumizi yangu ya hali ya juu. Kwa kweli, ninapokuwa na pesa mfukoni na watafuta marafiki tukatumie. Nilikuwa napata pesa nyingi, lakini matumizi yangu ya hali ya juu. Ninapokuwa na pesa mfukoni na watafuta marafiki tukatumie. Tukatumie. Nilikuwa napata pesa nyingi, lakini matumizi yangu ya hali ya juu. Ninapokuwa na pesa mfukoni na watafuta marafiki tukatumie. Kasibuwe hana la kufanya, jamani. Sasa pesa zimemwishia, Kasibuwe hana la kufanya. Nikiingia kwenye bani na giza chupa moja, rudisha change haraka na mie moja Kasim, sina habari. Sasa pesa zimemwishia, Kasibuwe hana la kufanya. Kasibuwe hana la kufanya. Nikiingia kwenye bani na giza chupa moja, lete chenji yangu alako. Ndio maana umefilisika sikuizi Kasibuwe. Sina pesa ya mchezo. Sasa pesa zimemwishia, Kasibuwe hana la kufanya. Hana la kufanya jamani. Sasa pesa zimemwishia, Kasibuwe hana la kufanya. Leta hela yangu nataka kwenda. Paka tukuombe sikuizi Kasim. Sina hela ya mchezo sasa. Sasa pesa zimemwishia, Kasibuwe hana la kufanya. Umefilisika ile ngumu. Sasa pesa zimemwishia, Kasibuwe kweli hana la kufanya. Lete pesa yangu halaka. Mie moja Kasimu. Sina habari. Sasa pesa zimemwishia Kasimu we. Ana la kufanya jamani. Sasa pesa zimemwishia Kasimu we. Ana la kufanya Niki ingia kwenye bani na kisa chupa moja. Rudisha chenja laka. Hey, ndo maana mefisika siku hizi Kasimu. Sina pesa ya mchezo. Sasa zimemwishia Kasimu we. Ana la kufanya Filisika kweli kabisa. Sasa pesa zimemwishia Kasimu we. Ana la kufanya